siz de ondan başka dilediğinize tapın. De ki, asıl hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini mensuplarını ziyana sokanlardır. İyi bilin ki işte apaçık hüsran budur.